Przypomnij sobie tamten moment, ziomek, to to stało się, stanęła przed tobą. O, co to? Termiczny szok, skok na serce, napatrz. Żołądek latał jak slipmata, papa młodzieńcze lata. Taka mora armii, tylko o niej myślałeś i tym żeś się karmił. Zarywałeś noce, 100% myśli porywała ona, ona. Marzyłeś o niej, śniłeś o niej, non-topper. Niedługo potem była twoim złotem. Kieszonkowe wywalałeś na randki do kina. Wtedy wierzyłeś, że to ta jedyna. Odcięty totalnie od rzeczywistości, nosiłeś na sobie piętno miłości. Ale coś nie poszło, przerosło cię to wszystko. I znów grałeś solo jak na finiszu Christo. Otworzyły się wrota. Marzyłeś, żeby któraś w końcu zrobiła ci loda. To prawda, to prawda. I nie mów, że pierwsze swojego ideału poszukiwałeś w getcie. Z pamięci wymazywałeś każdą zaliczoną. Po każdej śmigały zdać sprawozdanie ziomą. Co, gdzie, ile razy, jak duży miała biust. Czy w gumie, czy bez, czy wzięła do ust. Luz, luz, to miałeś tam, gdzie impra i browar. Celem była dupa, panna to był towar. Wciąż tylko, wyrko, wolna chata, potem papa. I tak to było, tak mijały lata. Rok po roku ten sam schemat. To życie to popadało w ekstrema. Non stop wyrywanie, dymanie, panien dla sportu. Ciągłe ściemnianie, granie na kilka frontów. W porządku, wokół siebie wiele miałeś kobiet. Były chętne, chciały dawać, brałeś sobie. Ale sam powiedz, czegoś ci brakowało. Coś w środku krzyczało, czegoś więcej chciało. Kolacje przy świecach do risotto Campari. Spacery po złotym piasku plaż Portugalii. Splecione ramiona, ona obdarzona wdziękiem. Taka ona z marzeń miała być swoim szczęściem. Znałeś to skądś, parę lat wstecz miałeś to coś. W mini wydaniu, lecz wciąż chciałeś jeszcze raz poczuć się jak przy tej pierwszej. Chciałeś, żeby jeszcze raz tak zabiło ci serce. We'll be right back.